Newman. Minęła druga. Zaczynamy kanał angielski. Arctic Monkeys, wysłużona płyta, bardzo czuła igła i trochę miksów. Mocny początek i tak tych mocniejszych akcentów bez miksów będzie w naszej audycji więcej. Kanał angielski. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór, dzień dobry. Spędzimy razem najbliższe 2 godziny. Mamy nową punkową płytę australijskiej grupy Emil and the Sniffers. Przejrzymy scenę niezależną. Jest nowy Mogwai. Tung solowy album wydała wokalistka New Dad. Będzie jak zawsze alternatywna klasyka Miles Kane, który zagrał u nas 3 koncerty Sonic Youth czy Yola Tango. Przed nami też sporo nowości na scenie elektronicznej. Panda Bear, Underworld i CD Sound System, które nam właśnie towarzyszy. LCD Sound System, płyta American Dream, ostatni album studyjny Nowojorczyków, na horyzoncie kolejna płyta. Mamy nowy singiel, zagramy, ale jeszcze nie teraz. One Pure Thought i Hot Chip. So. Cheap, One Pure Thought. Solowy album wydała wokalistka New Dad, Julie Dawson, ale to nie jest ten alternatywny rock z chropowatymi gitarami, choć też jest podobne lekkie napięcie. Głos, który ma coś niezwykłego, jest ten sam, choć to electro house. Odrobina melancholijnej elektroniki, delikatne wprowadzenie do emocji, jakie są na ostatniej, pierwszej po 16 latach płycie The Cure, Songs of a Lost World. Album jest pod każdym kątem perfekcyjny. New Musical Express w swoim specjalnym rankingu płyt The Cure umieścił album na 4. miejscu. Ja zatrzymałem się na płycie Wish i dla mnie to ciąg dalszy Disintegration, który jest numerem 1 rankingu New Musical Express. We'll be right back. Podobnie jak Robert Smith, w bardzo dobrej formie jest Kim Gordon. Zagrała w weekend otwarcia nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Promuje mocno eksperymentalną nową płytę. Zagramy utwór Schizophrenia, Kim Gordon i Thurston Moore razem, Sonic Youth. Najnowsze Mogwai nawiązują do korzeni tak grali na początku. Panda Bear po 5 latach wypuści w lutym nowy solowy album Sinister Gift. No a Lennox do swojego domowego studia w Lizbonie zaprosił na nagrania wszystkich kolegów z Animal Collective. Pojawiają się w różnych utworach. Zakramy Defense, singiel zapowiadający album. Brzmi jak oldschoolowy zespół rockowy. Looking for Thank you. Garażowy punk rock Emil and the Sniffers z najnowszej trzeciej płyty Cartoon Darkness. Na okładce rozmazane zdjęcie wokalistki Amy Taylor pokazującej piersi i język. Pozostała trójka ubrana jak koszmar stylisty. Pstrokate koszulki i klapki z białymi skarpetkami. Zagraliśmy Doing in Me Head. Tytuł i refren jest celowo niepoprawny gramatycznie. Taki bunt. Australijscy punkowcy przenieśli się do Los Angeles. Tam mieszkają i tworzą i mierzą się z sukcesem. Są rozchwytywani. Wieczorem zagrali jeden z trzech koncertów w Londynie, dawno wyprzedanych. To teraz utwór Pigs. Dudniący bas, ostre punkowe gitary i perkusja i refren. W końcu wszyscy jesteśmy świniami, śpiewa Amy Taylor. You just to get by. Exhaust the fuel, we rinsed it dry. What is truth when your mind's a lie? What is truth when your mind's a lie? Miles Alive, post-punk londyńskiej grupy Hi-Vis. Anglicy mieszają mocne gitarowe granie z Britpopem. 3 tygodnie temu wydali 3 album. I ten album w ten weekend będą promować na 2 koncertach w Polsce, w Warszawie i Krakowie. W poprzedni weekend 3 koncerty zagrał u nas Miles Kane, legenda angielskiej alternatywy. Tak zaczął występ w warszawskim niebie. Trying to find a diamond in an avalanche. pełnym warszawskim klubie Miles Kane zagrał tylko z perkusistką. Miał dwa mikrofony, jeden z pogłosem i trzy gitary, jedną akustyczną. I to wystarczyło. Zespół naprawdę nie był potrzebny. Prawdziwa ikona sceny niezależnej. Mocny show z niezwykłą energią. Koncert trwał godzinę 15 minut. O kwadrans dłużej niż na innych koncertach na europejskiej trasie. Bo co niezwykłe zabrzmiał u nas jeden utwór Last Shadow Puppets. Wystarczyła gitara akustyczna i tamburyn. Tego samego wieczoru, kilka ulic dalej, grała młoda nowojorska grupa Beanstellar. Nie zdążyłem. Przed klubem stały już skrzynie ze sprzętem muzycznym, przygotowane do transportu. Przy wejściu były fanki i fani. Myślałem, że wiadomo, robią zdjęcia setlisty. Ale to ci młodzi artyści podpisywali plakaty i płyty. Czuję niedosyt, ale to początek ich kariery. Mocny indie rock z odrobiną grunge'u. We won't always. Like the feeling, and it's so.